τόσο μεγάλος όγκος του νερού που γίνεται με δυσκολία δηλαδή η διέλευση και των οχημάτων, πόσο μάλλον των πεζών. Έχει επιστρατευτεί συνεργείο του Δήμου με Κλάρκ για να περάσουν απέναντι οι επιβάτες. Κάποια όμορφη κοπέλα το αγόρι το ξανθό. Με Κλάρκ. Ένα βράδυ η φουρτούρα το πήρε στο βυθό. Με Κλάρκ για να περάσουν απέναντι οι επιβάτες. Εδώ τους περιμένουμε να περάσουν απέναντι. Έγινε μια διαδικασία. Νάτι. Και η βάρκα γύρισε μόνη. Νάτι. Δίχως μέσα τον ψαρά. Ωρε τι πάθαμε. Αδιανή δίχως τιμόνι από τα βαθιά νερά. Τώρα μόλις, όπως σας είπα και προηγουμένως, περνάει ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Ένα τέτοιο μικρό φορτηγάκι. Για κάτσε εκεί να μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο. Καλή σας μέρα. Πώς βλέπετε αυτή την εμπειρία, πώς ήταν η βαρκάδα. Με σβησμένο πυροφάνι, κάποια νύχτα σκοτεινή. Εντάξει, μοναδική εμπειρία. Και μέσα στο λιμάνι, η βαρκούλα η ορφανή. Δεν ήτανε βαρκούλα, ήτανε Κλάρκ. Ήτανε Κλάρκ και ένα φορτηγάκι μίνι του Δήμου. Στο όμως χάτο, έξω από τον ηλεκτρικό σταθμό, όπως βγαίνανε οι επιβάτες, δεν υπήρχε δρόμος, υπήρχε πεζοδρόμιο, οριακά φαινόταν, δεν υπήρχε δρόμος, ήταν όλο λίμνη, τώρα από την πρωινή βροχή. Και πήγε ο Δήμος και έβαλε ένα Κλάρκ, το οποίο Κλάρκ είχε βάλει εκεί στη διχάλα που έχει, πώς να το περιγράψουμε τώρα όλο αυτό, μια παλέτα, και χωρούσανε τέσσερα άτομα εκεί με ανοιχτές τις ομπρέλες. Τους έπαιρνε από τη μία πλευρά το Κλάρκ. Δεν τους σήκωνε πολύ ψηλά, δεν ήταν κυβότια και τους πήγαινε απέναντι. Και έτσι δεν χαλούσανε παπούτσια και τα λοιπά. Και όταν μετά αυξήθηκε το νερό, πήγε το φορτηγάκι, το οποίο έχει και μια ελληνική σημαία κοτσαρισμένη πάνω, γιατί Ελλάδα ζούμαστε, δεν ζούμαστε Τουρκία, είμαστε Έλληνοι. Και έπαιρνε το φορτηγάκι από εδώ τους, τους πέρναγε απέναντι δηλαδή, ήταν, έκανε αυτό το δρομολόγιο, για να μην βραχούν οι άνθρωποι, καταστρέψουν. Κάποιοι βγάζαν κάλτσες, βγάζαν παπούτσια. Είναι συγκινητικό, γιατί η χώρα προχωράει. Μέχρι πέρυσι και για δεκαετίες δεν θα πήγαινε κανένας, καμιά υπηρεσία, κανένα Κλάρκ να τους πάρει από εδώ, να τους πάει απέναντι. Το Ελλάδα 2.0 και η ανάπτυξη γενικώς έχει αποδώσει καρπούς. Πήγε με το Κλάρκ και το φορτηγάκι και τους περνάγαν απέναντι. Θέλω να πω, αλλάζουμε level και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξο. Καλή σας μέρα. Καλώς τους. Είναι στην άλλη μεριά της ουσίας. Πώς θα περιγράφετε με δικά σας λόγια αυτό που ζήσατε. Τραγικό. Δεν έχω λόγια. Οι ελπίδες πνίγει κανόνες μέσα στα μάτια νερά. Καλημέρα. Χάλια, καλημέρα, που έχει 40 υπονόμους εδώ και δεν δουλεύει τίποτα. Εγώ πριν 2 μήνες είχα πλημμυρίσει το αυτοκίνητό μου εκεί. Και η βάρκα γύρισε μόνη. Με Κλάρκ. Δίχως μέσα τον ψαρά. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Όπως και τώρα αυτό που σας συνέβη, εδώ έχει μεταφορά αυτό για να περάσει. Μεταφορά, ναι. Είναι απαράδεκτο. Μια χαρά είναι. Ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα του 2.0. Διότι η Κλάρκ δεν είχε σκεφτεί κανείς μέχρι τώρα. Και το Κλάρκ είναι το πιο χρήσιμο, γιατί ανάλογα το ύψος του νερού ανεβαίνει. Δεν είναι μόνο στα 30 εκατοστά, 40 πόσο είναι ένα αυτοκίνητο ή ένα φορτηγό 50-60 εκατοστά. Αυτό μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Οπότε δεν μας νοιάζουν χυμάροι, δεν μας νοιάζει τίποτα. Περνάμε απέναντι τα πεζοδρόμια, τους δρόμους, όπως ακριβώς πρέπει. Αυτό ήταν στο ποτάμι, μπροστά στο σταθμό του Μοσχάτου. Πιο κάτω όλα αυτά πήγαιναν στη θάλασσα. Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω και τον πολύ συνεργάσιμο καιρό. Μετά από μια καταιγίδα βγήκε ο ήλιος. Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει. Ευκηδή ως εξοκύλι, ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Ψέμα, ψέμα, πατεωνιά και βάλε βούλα. Ένας νέος με μια νέα, ο νεόταν τα παιδιά, φθάνουν κόμπ, λιμπών και νέα. όλα μου πιάνει. Ψέμα, ψέμα, πατεωνιά και βάλε βούλα. Ψέμα, ψέμα, μεταφράζω από τα σεραϊκά. Ψέμα, ψέμα, πατεωνιά και βάλε βούλα. Τώρα ποια βούλα δεν ξέρω, την τελεία, μια βούλα εκεί έχουν κάποια στο χωριό. Δεν καταλάβαμε, δεν έχει σημασία. Είναι ο κύριος Διογέννης Παπλιάκας, ο οποίος βγήκε στο Στραβελάκι την Καραμήτρου. Πολύ μετρημένος, είναι κτηνοτρόφος, αγρότης, από τους ευχαριστημένους και μάλιστα από τα Σέρας. Από το Κάστρο, δεν είναι από τυχαία περιοχή, και έσταζε μέλη το στόμα του για αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε σε θέση να γυρίσουμε το πάνω κάτω. Πρέπει να πέσει η κυβέρνηση αυτήν. Όλοι τους είναι κλέφτες, απατιώνες. Τα λεφτά τα έχουν πάρει αυτοί και δεν έχουν λεφτά να μας δώσουν. Έχει τώρα δύο χρόνια, κάνουν τις συντάξεις και όλα αυτά, γιατί εκεί σταματάει το σύστημα. Τα λεφτά τα δικά μας είναι στους συνταξιούχους που τους δίνει τώρα αυτά τα ψίχουλα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Λένε ότι σήμερα θα πάρετε απόψε το 70% της ενίσχυσης. Ψέματα σου λέω. Να θα δεις ότι δεν θα πάρουμε τίποτα εδώ στο νομοσυρών. Το Κάστρο δεν θα πάρει τίποτα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό. Έχουμε κυβέρνηση που νοιάζεται, η Ελλάδα έχει βαφτή μπλε και από τους αγρότες, οπότε δεν νομίζω να ισχύουν όλα αυτά. Στην περίπτωση όμως που ισχύσουν, οι αγρότες εκεί της περιοχής έχουν σχέδιο. Ωραία, αν τα πάρετε θα βγείτε στους δρόμους πάλι. Αν βγούμε θα τα ισοπεδώσουμε, δεν θα βγούμε. Αυτό που θα βγούμε δεν λέει τίποτα, θα τα ισοπεδώσουμε. Αργότερα, αργότερα, πλησίασαν δυο κότερα. Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο. Πάλι με το κότερο. Ήρθε και να βαπόρει. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα, το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίζας μας, σταθερό και ασφαλές. Ματέως κάτω για να βρει. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε. Θα τα ισοπεδώσουμε. Ματέως κάτω για να βρει το νέο και την κόρη. Όταν είσαι σε απόγνωση θα κάνεις πράγματα τα οποία δεν είσαι νορμάλ. Σε τέτοιο σημείο μας έχουν φτάσει. Είναι ένα καλό σημείο το οποίο αποδεικνύει ότι μας κρατάει σε εγρήγορση η κυβέρνηση ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής επιλογής, κατηγορίας, οικονομικής κατάστασης. Όλοι είναι στα κάγκελα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι στα κάγκελα. Μόνο ο Μάκης που είναι αρημάνιος εκεί, δεν ξέρει τι γίνεται. Κανά δύο που έχουν ασχοληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις-τέσσερις που έχουν κερδίσει τα λαχεία που δεν θυμούνται κιόλας. Αλλά είναι ευτυχισμένοι. Όλοι αυτοί, όλοι οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες κατηγορίες, ειδικά αγρότες, κτηνοτρόφοι, τους βλέπετε, τους ακούτε και κάπως έτσι βγήκε το βούλα. Έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατηθούμε και όταν θα βγούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν είσαι εκτός αυτού, κύριε Στραβελάκη, είσαι εκτός αυτού. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Γιατί εδώ ψέμα, ψέμα, πατεωνιά και βάλε βούλα. Κατήραμε την Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία των Άσορων. Καταστρέφεις νέους και βάφτεις των κορών. Και βάλε βούλα. Αυτοί που έχουν κλέψει εδώ στην Ιγρήτα τους δίνουν μπραβείο. Μπράβο λέει, τα κατάφεροι που έκλειψαν. Και τους ξέρουμε όλους. Και δεν με έχει φωνάξει κανένας εισαγγελίας να το πάω. Κανένας εισαγγελίας. Να με φωνάξει να τους πω ποιος τα πήρε τα λεφτά. Ξέρω πολύ καλά. Όπως εγώ ξέρω κι όλοι είναι. Να ξέρεις καλά. Το λέει και συνωμοτικά αυτό. Ότι όλοι ξέρουν ποιος έχει πάρει τα λεφτά. Δεν ξέρουν όλοι, κύριε Παπλιάκα μου. Δεν τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και κυρίως δεν τα ξέρει ο Μάκης ο Βορύδης. Λοιπόν, τώρα, ποιοι είναι οι άλλοι? Βαμπασίδης, το Βασίδη, το Κούλης, το ξέρω μόνο με την ιδιότητα του ΠΚΠ, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το ξέρω ως πρόεδρο του ΠΚΠ. Δεν έχουν γνωριμία. Δεν εννοώ αν κάνετε παρέα σε ταβέρνες. Δεν το ξέρω, δεν έχω συναντήσει. Δεν τον έχετε συναντήσει τον κύριο Παπασίδη. Και δεν είχατε μαζί του, ας πούμε, μια επικοινωνία. Μηδέν. Μηδέν. Okay. Τον κύριο Ντογκούλη και τον κύριο Καρασέλη. Δεν τον ξέρω. Δεν του ξέρετε. Τον Ντογκούλη ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Ντογκούλης πήγε χθες στην εξεταστική. Μπορεί να μην τον ξέρει ο Μάκης, αλλά ξέρει ο Ντογκούλης το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε «Ρε μπιπ, δεν χτύπησε». Τι εννοείται «δεν χτύπησε», τι καταλαβαίνεις αυτό. Εσείς ρωτάτε, εγώ ρωτώ. Με τον δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με τον δικό μου τρόπο. Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε. Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το διάλογο. Όχι, δεν θέλω ανάλυση, θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε. Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη. Ναι. Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη. Δεν τον ξέρω. Τον Γκούλη, δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη. Καλά, υπουργός είναι, δεν βλέπει μόνο όσους ξέρει. Κάνει και γνωριμίες. Ήθελε να δει ποιος είναι ο Ντογκούλης. Και έγινε η συνάντηση, θα πήγαινε. Εν τω μεταξύ πήγαν και συνομιλίες πριν, αυτές που περιγράφει η Μιλένα Αποστολάκη, με μια οικειότητα, ενώ δεν γνωρίζονται. Υπήρχαν οικειότητες, ανταλλάσσανε χαρακτηρισμούς, την εθνική λέξη ο ένας με τον άλλον. Αλλά δεν γνωρίζονται. Έτσι είπε ο Βορύδης. Ή δεν θυμότανε, αλλά εδώ ήταν, δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Ο Ντογκούλης πάλι πήγαινε ραντεβού. Με τον ποιος Μάκης. Οπότε όλα αυτά μπορούν να κλείσουν πάλι με τον κύριο Διογέννη Παπλιάκα από τα Σέρας. Εσείς τώρα για να μην βγείτε στους δρόμους, θέλετε εξόφληση των 2 χρόνων που σας χρωστάνε. Ποια εξόφληση, κορίτσι μου. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ψωνίσουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Για μου λες για εξόφλησης. Να σου πω και το άλλο. Αυτή τη στιγμή θα μας δώσουν λεφτά. Η Πύριος μας έστειλε τα κατασκευτήρια τα οποία όταν θα τα βάλουν τα λεφτά να τα πάρουν. Ποια κατασκευτήρια, τι εννοείτε? Κατασκευτήρια, αυτά που χρωστάμε σε αυτούς που πήραμε τα εφόδια και τα ρέστα. Γιατί δεν μπαίνουν χρήματα και έχουν δανειστεί και γίνονται κατασχέσεις. Μας έβαλαν κατασκευτήρια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε σε απόγνωση μόνο. Είμαστε στο έσχατο σημείο. Γι' αυτό σου είπα και να βάλουν λεφτά. Αυτά που τα έχουν φάει δεν έχει λεπτά να μας δω, να ξέρετε καλά. Έχουν αρχιμίσει, αυτοί είναι experts αυτά. Έχουν κάνει διάφορα πράγματα να μας έλεγχο στον έλεγχο. Τι έλεγχο στον έλεγχο, ρε. Ρε τρελαθούμε. Ρε θα πεθάνουμε, ρε καταλαβαίνετε, ρε. Ρε χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε. Πού, για πείτε. Πεθαίνουμε. Ρε τρελαθούμε. Ρε θα πεθάνουμε, ρε καταλαβαίνετε, ρε. Πώς θα λιανώ πορταρούνια, τίτρανος χορός θα γεννή. Με Κλάρκ. Πώς θα λιανώ πορταρούνια, τίτρανος χορός θα γεννή. Ρε τα λεφτά, αυτοί που βάζουν τώρα τα ανώματα για τους ανθρώπους αυτούς, αυτοί είναι κυματοθράφτες. Τα λεφτά τα πήραν υπουργοί και υπουργοί. Και τους Μητσοτάκης τα πήρε. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ο κύριος Παπλιάκας εδώ λέει αυτό, χρησιμοποιεί το ρε. Και θυμηθήκαμε και τον άλλον κτηνοτρόφο από τα Σέρας που έλεγε ρε, θα βάλουμε χειροβομβίδα. Και βλέπω ένα μήνυμα εδώ, ο Μάκης από τα Γιάννητσα μου λέει ρε, βλαμμένε, βάλανε Κλάρκ γιατί είναι βαρύ και δεν μπορεί να το παρασύρει το νερό. Ναι, καμία αντίρρηση. Να βάλουν κάτι βαρύ. Το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει Κλάρκ εκεί. Θα έπρεπε ο δρόμος να περνάει. Μπορεί ο πεζός να περάσει ανεξαρτήτως βροχής, μπόρας, 2 ώρες, 3, πόσο ήταν αυτή η μπόρα, ή και μεγαλύτερων μπορών. Θα έπρεπε αλλιώς να λύνονται αυτά τα θέματα, όχι με την αστεία εικόνα του Κλάρκ που πάει πέρα εδώ, που μπορεί να είναι και βαρύ, αν και δεν το είδα και πολύ βαρύ, τέλος πάντων. Πιο βαρύ ήταν το φορτηγάκι με την ελληνική σημαία από πάνω, που επιτελούσε το δρομολόγιο πέρα δόθε, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο πεζοδρόμιο. Το καλό πάντως με Κλάρκ ή χωρίς είναι ότι η χώρα προχωράει γιατί το κόμμα που κυβερνάει είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο κύριος Βελόπουλος θεώρησε χθες σωστό να πει ότι ο λόγος για τον οποίο ιστορικά υπάρχουμε είναι εξαιτίας των Ρουσφετιών. Λοιπόν, κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Βελόπουλο ότι ιστορικά υπάρχουμε, διότι ποτέ, μα ποτέ, δεν λείψαμε από καμία μάχη. Ταχθήκαμε με κάθε κόστος στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μπράβο. Εδώ είναι και η σωστή πλευρά του πεζοδρομίου με το Κλάρκ. Γιατί ξεκινάς από εκεί, πας απέναντι και ξεκινάει τώρα ο Μπακογιάννη, επειδή της το είπε ο Βελόπουλος, ότι δεν είμαστε το κόμμα των ρουσφετιών. Είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, η δεξιά παράταξη, είναι το κόμμα των ρουσφετιών? Κάναμε ρουσφετία. Δεν είπα καμία απολία. Έκαναν όλοι ρουσφετία. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα. Σαν γαϊτάκια, μαν, μαν, σαν γαϊτάνι, παπαένι. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία δεξιά και αριστερά στην ελληνική γλώσσα? Δεξιός λοιπόν, δεξιός, δεξιά, δεξιών. Σαν γαϊτάνι παπαένι, πέντε παιδιές πετούσαν. Ο ευτυχής, ο αίσιος, ο ευίωνος, αυτός που προμηνύει καλά, δεξιός, δεξιότατα. Αυτό όλο είναι το δεξιός. Γιατί τα βάλαμε αυτά που είναι και παλιά που διαβάζει το λεξικό, για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε γιατί κερδίζουν στα λαχεία οι δεξιοί. Γιατί μόνο οι δεξιοί κερδίζουν στα λαχεία ή στα τζόκερ ή σε όλα αυτά τα τυχερά παίγνια. Επειδή είναι ο ευίωνος. Ενώ ο αριστερός, τι είναι ο αριστερός? Αριστερός! Τι είναι τώρα αριστερός στα αρχαία ελληνικά? Εξαριστερής γυρός. Από το αριστερό χέρι. Πάμε λίγο πάνω εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω. Αριστερά, Σοφοκλής, αριστερή, είναι αριστερή. Μεταφορικά, αυτός που προμηνύει κακό, δυσίωνος. Βεβαίως. Μα γιατί οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά? Ήρθε και ο Λαφαζάνης να συμφωνήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούσαμε λοιπόν τον ορισμό του δεξιού. Αν θέλετε να κερδίσετε λαχεία, να γίνετε δεξί. Δεν γίνεται να κερδίσετε λαχεία και να μην ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, αν είστε ευίωνοι, θα διοριστείτε και κάπου. Όπως είπε ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του 51, λέει, έβαζα όποιον ήθελα. Ενώ το 61 δεν τα έκανε αυτά. Ενώ το 91 που ήταν και πρωθυπουργός δεν τα έκανε όλα αυτά. Οπότε οι δεξί ευίωνοι, τυχεροί και διορισμένοι στις σωστές θέσεις. Αριστερή, δυσίωνη, ούτε κερδίζετε, ούτε στον ηλιομήρα. Κάνα Κλάρκ, αν βρεθεί στο πέρασμά σας, εκεί στο διάβα σας, να σας πάει από εδώ απέναντι. Και βγαίνει και ο Λαφαζάνης σε όλα αυτά που γίνονται με τον Τσίπρα, με το βιβλίο, τον απόϊχο, το μακελιό, ο καυγάς, ο σκύλο καυγάς μεταξύ συντρόφων, πρώην, παλιών, δημοσιογράφων, όλοι μαζί. Βγαίνει ο Λαφαζάνης να τοποθετηθεί επί αυτού του θέματος και αναδεικνύει τι. Πώς είστε, όλα καλά? Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Καλά δεν είναι, για σας μιλάω τώρα, τα πούμε τα γενικά. Για μένα ναι, γιατί είναι καλά για μένα? Δεν είστε καλά εσείς? Όχι, όχι. Τι έχει? Εγώ δεν είμαι καλά, οικονομικά δεν είμαστε καλά, καθόλου καλά. Γιατί? Γιατί στις πρώτες 10 μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο. Και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη. Φρόντισαν οι φίλοι μου, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ναι. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Σας γιατί σας κόψαν τη βουλευτική σύνταξη? Παράνομα. Διότι εγώ είχα 15 χρόνια στη Βουλή. Το 2016 που συμπλήρωνα το 67ο έτος έπρεπε να πάρω κανονική σύνταξη και φέρνει ένα νόμο και λέει καταργώ τη βουλευτική σύνταξη. Ναι, αλλά καταργήσει βουλευτική σύνταξη και σε αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα. Ναι, εσείς δεν παίρνετε βουλευτική σύνταξη? Όχι. Πόσα χρόνια έχετε στη Βουλή? 15. Δεν έχει, δεν έχει καταργήσει. Οι έξι άτομα. Έξι άτομα ήταν αυτά. Δηλαδή και οι δύο ήταν πολιτικό θέμα. Το έκανε επίτηδες ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυρία Αξιόγλου. Οι σύντροφοι το καταργήσαν αυτό, που ήσασταν μαζί? Βεβαίως, βεβαίως. Μα γιατί οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά? Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα για τόπια. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Σάβανα και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα για τόπια. Σε ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε. Τι λαχείο ήταν αυτό, ημών των αριστερών? Τι λαχείο, αυτό είναι λαχείο. Όχι τα άλλα που κέρδιζε η Τσαπαρίδου πάνω εκεί και οι υπόλοιποι, τα τζόκερ που δεν ξέρουν και πόσα είναι, πότε κερδίθηκαν, πόσα λεφτά, εκατομμύρια ήταν. Εμείς έχουμε τον Τσίπρα. Μα ζητάει να τον αξιοποιήσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κόψαν από τον άλλο σύντροφο τη σύνταξη και βγαίνουν Λαφαζάνης και λέει: μου κόψαν τη σύνταξη, όλο αυτό τον παραλογισμό στην σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα. Έχουμε και έναν πρώην βουλευτή που ήταν υπουργός του Τσίπρα, ο οποίος λέει: μου κόψε ο άλλος υπουργός στη σύνταξη, ο Κατρούγκαλος, και τώρα δεν έχω, αφού έχει σούρει τα εξαμάξει στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι πολιτικός απατεώνας, πολιτικός ανώμαλος και διάφορα άλλα τέτοια. Τώρα λέει: του κόψαν και την σύνταξη. Οπότε είναι να σπαράζει η καρδιά σου με όλα αυτά που γίνονται και στην αριστερά και στο Λαφαζάνι. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ως δώρο Θεού τον Αλέξη Τσίπρα και καλούμαστε τώρα όλοι εμείς να τον αξιοποιήσουμε. Πολύ μεγάλη τύχη, γιατί είναι πολύ μεγάλο asset, όχι σαν του Βαρουφάκη, λίγο παραπάνω. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και είναι χθες στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και πιάνει πάλι ένα καυγά, στείνει ένα καυγά για τον Καραναστάση και έβαλε ένα ηχητικό και γιατί την κατηγορούν και γιατί τον κατηγορούν τον Καραναστάση και ότι δεν πήρε τη θέση έτσι όπως λέμε όλοι, αλλά έγινε με άλλο τρόπο η βουλευτική έδρα στην Αλφα Αθήνας. Και πιάνεται και ο Άδωνης μετά και έγινε άλλος ένας διχαστικός εμφύλιος. Ας δεχτούμε ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια ως επιχείρημα. Τότε ο κύριος Μπιμπίλας που κάθεται εκεί και αντίστοιχη πρώτη τη θέση του κυρία Δάλα έχει πει ότι δεν έδωσε ποτέ τη θέληση, με τη θέλησή της την έδρα. Μη με διακόπτε! Μη με διακόπτε επιτέλους! Ανάγωγη! Κυρία Πρόεδρε! Σταμάτα! Κυρία Πρόεδρε, δεν σου μαθαίνει γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλή. Και ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε. Μαρία Σιμίνα, Ασιμίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Με Κλάρκ και βάλε μπούλα! Ψέμα! Ψέμα, πατεωνιά και βάλε μπούλα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Μωρία Σιμίνα, αξιοποίησε τον Τσίπρα να τελειώνουμε. Τον έχουμε αναξιοποιήσει το τέτοιο κεφάλαιο. Είναι ντροπή για όλους μας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Θα τα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω ρε φιλαράκι, πεινούσε το άλλο και του φτιάξανε μακαρονάδα με κιμά. Ναι, τι θα του φτιάξουνε, χταπόδι. Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά. Ξέρω εγώ ρε φίλε, εκεί πέρα ήταν ο σεφ, λέει, διορισμένος από το Σαμαρά, λέει, από την Καλαμάτα. Τι ήθελε να του φέρει γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον έριξε ακόμα και εκεί. Τέτοιος είναι ο Σαμαρά, δηλαδή. Δεν το χαιρέτησε. Τον έβαλε μέσα να κάνει τον πρωθυπουργό ενώ δεν ήξερε. Τον πήραν τηλέφωνο για τους πεθαμένους, τους στρατιώτες εκεί πέρα και δεν ήξερε ο άνθρωπος. Του λέει κάτι, εγώ τώρα είμαι ο πρωθυπουργός. Πείτε μου, τι έγινε, του είπα. Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους. Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. Μάλιστα. Αρχηγέ, λυπάμαι πολύ να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω. Αυτό δεν είναι το θέμα. Έπαιζε τον πρωθυπουργό, δεν τον έκανε τον πρωθυπουργό, δεν ήταν. Τον έχουμε παρεξηγήσει όλοι, να το ξέρεις αυτό. Ισχύει, όχι, το ξέραμε, εντάξει, μην έχω. Το βάλανε εκεί πέρα να παίξει. Του λένε, έλα, φέρε και τους φίλους του και τα λοιπά. Λέει, θα κάνετε μια κυβερνητική οργάνωση να παίξετε την κυβέρνηση. Έτσι, απλά πράγματα. Εδώ είναι η Ελλάδα, φίλε, είναι η χώρα του φωτό. Απλά δεν ξέραν καλά το παιχνίδι, δεν την παίξανε και πολύ καλά, την παίξανε σκέτο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι, ναι, όχι, κατανοώ. Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τώρα πήρε τώρα ρε φίλε από τη Β' Εθνική και τον έβαλε τώρα στον Ολυμπιακό να σηκώσει τώρα Europa. Δηλαδή δεν πάει έτσι το πράγμα, γι' αυτό και εμείς τώρα έχουμε Μητσοτάκη που τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Μητσοτάκης στο ΛΑ. Βλέπει. Καλά να πάθει. Ενώ μπράβο σοφέλα, ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Μα μεταξύ μας κιόλας. Άμα είναι να κάτσουμε να περιμένουμε 100 χρόνια το κουκουέ, πότε θα έρθουν εδώ πέρα, θα γίνει η φάση σωστή. 100 χρόνια τον άλλο, 100 χρόνια τον παράλληλο, σου λέει κάτσε εδώ το Μητσοτάκι, ας πούμε, που το ξέρουμε. Γιατί μπορεί να λένε αυτοί εδώ πέρα ότι έχουν κάνει τις απατεωνιές, ότι ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης. Το άλλο που κάνει μπότοξ, πάζει μαλλιά. Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Αλλά είναι τίμη, γιατί τα λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Κανείς